İlk şaşkınlık geçtikten sonra eksik gedik var mı diye sepetler, çuvallar gözden geçirilir. Ardından kavga dövüş 8 kişilik kompartımana bir 8 kişi daha sokulur. Bilhassa kadınlara yer açılır. Tepedeki raflar ortadaki boşlukta dolar. Tıkış tıkış denilen şey budur işte. Yine de bir kısım insan, bir kısım sepet, yorgan, çuval koridorda kalır. Kasketler çıkar, ter silinir, çuvala oturulup bir sigara yakılır. Hadi Allah kavuştursun. Bu koridorda yürümek zordur artık. Sıra dağlar aşmak gibidir. Posta bu. 3 gün gidecek. Bunun yemesi içmesi tuvaleti falan var. Tuvaletin önündeki kuyruk hiç eksilmez. Çocuklar dayanamaz. O zaman iki kolundan sıkı tutup camdan dışarı attırır oğlan. Kaan'ı arabasından, attan, eşekten başka bir şeye binmemiş kadınları tren tutar. Onlar da midelerini tuta tuta camdan başlarını çıkarıp içlerini boşaltırlar. Ardından çıkınlar açılır, börekler, çörekler, haşlanmış yumurtalar, peynirler çıkar. Kuru ekmekle kuru gıda yutulur mu? Bunu bilen kadınlar bir bidonda, bir ıbrıkta ayran, kızılcık şurubu falan hazırlamıştır. Taze soğan eşliğinde açlık bastırılır. Geride bırakılanlar konuşulur en çok. Yarım kalan işler. Sonra gelecekten bahsedilir. Nereye inilecek, nerede iş bulunacak. Onlar konuşa dursun, gece kanatlarını gerer, çocuklar uyur. Zamanla koridorda kalanlar bile çuvalların üzerine uzanır. Artık tren, kurum, is, idrar, kusmuk, gaz, turşu, yumurta, peynir, ter karışımı ağır bir kokuyla kaplanmıştır. Uyanan biri pencereleri açar, öteki kapatır. Çocuklar hasta olacak. Hemşeriler sağ olsun. Onlar daha önceleri, çok önceleri İstanbul'a gitmiş, iş tutmuş, ev almış, oralı olmuştur. Bir köy öteki köye yakınsa akraba sayılır. İnsan için, hayvan için en mühim şey güven duygusu. Bir hemşerinin, aynı köyden bir komşunun, bir akrabanın gece kondusuna veya kapıcılık yaptığı apartmanın bodrum katına eşyayı, çocukları indirdi mi? Oh! Gerisi gelir. Sana iş de bulurlar, kalacak yer de. Belli olmaz, belki sen de bir hazine yeri kollayıp çevirir, çoluk çocuk bir gece kondu çıkarsın. Anadolu o yıllarda güzün gurbete gitti. Yonca biçiminde köyüne döndü. Gurbette sağlam bir iş, kalacak bir yer temin etti mi, yavaş yavaş ailesini de getirdi. Köyler boşaldı, nasıl boşalmasın? Babadan kalmış 2,5 tarla var. Sende 4-5 çocuk. Büyüdü, evlendi. Araziyi bölsen kimseyi doyurmaz. Temel sebep budur. Nüfus arttıkça göç de artıverdi. İstanbul'un taşı toprağı altın. Çocuklar iş buldu yahut okudu, sonra kendi hayatını kurdu. İşte yarı şehirli, yarı köylü. Çoğunun aldığı maaş yetmiyordu. Köyde kalan yaşlı anne baba bunlara yine her güz bulgurdan, yağdan, peynirden bir şeyler gönderiyor, öyle geçiniyorlar. Toprak ana şehirleri de besliyor hala. Bu göç günlerindeki kalabalığa girmiyor Kenan, dinleniyor. Sabır ana yağla, yumurtayla besliyor onu. Yüzüne kan geliyor. Sadullah bir heves mektebe gidiyor, dersleri çok iyi. Bir ara Kenan içinden şu tren işini bıraksam diye geçirdi ama felek vurgunu olmuş işte. Şansı yaver gitmiyor. Cellata uğradı, şaşırdı. Cellat meyhane işini bırakmış. Yangın yerine bir depo yapmış. O da çimento, demir, tuğla, kireç satıyor. Şu küçük şehir memleketin kalkınmasına katılmış. Sürekli inşaat yapılıyor. İnşaat sektörü ülke ekonomisinin motoru. Kim bilir ne kadar sürecek bu yenilenme. Bir kırgınlık içinde eve dönüyor. Bizi tren temizler diyor içinden. Ekmek aslanın ağzında. Ama sesi bitti. Yanına şarkı söyleyecek biri lazım. Akşamları demlenirken kemanı Sado'ya veriyor. Oğlan hem çalıp hem söylüyor. Aferin, çok iyi, çok. Oğlana kıyamıyor ama görünen o ki bu gidişinde onu da götürecek. O da kendi gibi orta ikiden terk olacak. babasının kaderini paylaşacak. Ve nitekim öyle oldu. Halim Baba, Sabır Ana'nın tüm itirazlarına rağmen Kenan Sado'yu yanına alıp gitti. Okul parasını biriktirelim, sen yine başlarsın okula diye kandırmıştı oğlanı. Bir başına kalan çocuklar erken olgunlaşır. Her şeyi anlar ama ses çıkarmaz. Sado da biliyordu babasının sesinin gittiğini. Biraz da tren macerasına atılmayı istiyordu. Evet, okulu seviyordu ama tren başka. Bir iki tur gidip geldiler. Sado güzel söylüyordu. Çocuk sesi ama olsun, onun da bir havası var. Dinleyenler, helal olsun be, kemancı sen bu çocuğu harcama, bunda çok iş var, diyorlardı. Gani Bey'e dahi uğrayıp bir gece kaldılar. Gani Bey bayılmıştı Sado'ya. Çile Bülbülüm gibi zor bir parçayı hiç pürüzsüz okuyordu. 10 kez okuttu Gani Bey. Sandalyede, tahta kanepede kıvrılıp uyumak Sado'ya zor geldi. Bir ara pişman oldu. Doğru düzgün sıcak yemek bile yiyemiyorlardı. İstanbul'a gittiklerinde bir iki kez babasına, ''Karşıya geçsek, evimizi görsek, hatta belki annemi de.'' diyecek oldu. Baktı ki babası hiç oralı değil, uzaktan seyretmekle yetindi. İstanbul'un duvarları hala annesinin afişleriyle kaplıydı. Ama neyse ki Sado bu aşırı makyajlı kadını tanımamıştı. Bir ara eve uğradılar. Halim Baba ölmüş meğer, öleli çok olmuş. Sabır Anne bunlara sarılıp ağladı, sonra birlikte mezarlığa gittiler. Kenan kadını teskin etmeye çalışıyordu ama Sabır Anne metin çıktı. Hepimizin gideceği yer orası oğlum, sabretmek lazım. Allah imandan ayırmasın diyordu. İkisini birden kucaklayıp, o gitti ama siz varsınız, benim evlatlarımsınız deyip avunuyordu. Kenan eve odun kömür aldı, kadına para bıraktı, sonra helalleşip ayrıldılar. Yalçın tepelerin üstünü beyaza boyayan kar ağır ağır aşağılara iniyordu. Bir zaman sonra yağmaya başlar, bir daha durmazdı. Ta ki diz boyu oluncaya kadar. Kış treni soğuk yüzünden çekilmez. Bunlar eski vagonlar. Rüzgar bir yerden giriyor, öte yandan çıkıyor. Her kompartımanın kaloriferi çalışmıyor. Yolcular paltolar, battaniyeler altında ısınmaya çalışıyor. Yine de iş oluyordu. Güz kadar olmasa bile yolcu sayısı azalmıyordu çünkü başka vasıta yok. Haydarpaşa'dan geliyorlardı. Ankara'yı geçmişlerdi, bir iki iş çıkmıştı o kadar. Sonunda bir kompartıman kapısını açtılar. Oo, çivi çivi söker misali soğuğa karşı şişenin dibine vuran bıyıklı, sakallı, celep kılıklı adamlar çilingir sofrasını kurmuşlar. Demek bunlar İstanbul'a çok gidip geliyor. Kemancıyı işitmişler, çok sevindiler, davet ettiler. Sado ile Kenan girip oturdu. İçeride kesif bir rakı, pastırma, sigara kokusu var. Biraz hoşbeşten sonra biri, hoca çıkar şu kemanı da kulağımızın pasını al, dedi. Kenan isteksiz. Bunca zamanın tren tecrübesiyle adamların yaramaz olduğunu anlamıştı. Ama ne çare. Kemanı çıkardı, bir zaman akort etti. Sado elleri palto cebinde tedirgin bekliyordu. Kenan bir taksim geçti. Adamlardan biri, bırak şu cızırtıyı, bize şöyle neşeli bir türkü çal. Öteki, neşemiz patlasın, azalım biraz. Bu tatsız espriye hepsi göbeklerini tuta tuta güldü. Kenan şaşkın bekliyor. Dışarıda kar ağır ağır dökülüyor. Kara tren bu beyaz örtüyü yırtıp geçiyor. Ben türkü bilmem. Ne? Türkü bilmem dedim. Vay vay vay, ne bilirsin peki? Klasik Türk musikisi. Hayda, biz de onu bilmiyoruz ya. Hadi nazlanma, çal söyle. Kavurma koydum tasa, onu söyle. Bırak lan kavurmayı, timmeyi söylesin. Kenan şaşkın. Timme mi? He ya, timme. Kendisi mırıldanmaya başladı. Ardahan'ın yollarında, işte böyle. Bilmiyorum. Bu dere kumlu dere, onu söyle. Bilmiyorum. Çattık be. Beyaz gül, kırmızı gül. Halime'yi samanlıkta bastılar. Yine o kaba kahkahalar. Sado babasını dirseğiyle dürttü. Sessizce ben söyleyeyim dedi. Kenan ona kötü kötü baktı. İş inada binmişti. Olmaz dedi. Bunlar galiba hayvan tüccarıydı. Ortada oturan iri yarı kabak kafalı göbekli posbıyıklı ayaklandı. Galiba patron bu. Ötekiler, sen otur Cazim abi, biz bakarız hesabına. Patron, susun lan diye azarladı onları. Sonra Kenan'a döndü. Sen bizle dalga mı geçiyorsun lan? Kenan, estağfurullah. Adam kafayı bulmuş, laf dinleyecek hali yok. Hem çalıyorsun hem bilmiyorsun. Olamaz mı? Bu cevap herifi çileden çıkardı. Kenan da ayağa kalktı sinirli bir sesle. Bilmiyorum be, bilmiyorum ve gidiyorum. Kenan kemanı kutuya koydu, kapattı. Öteki biraz bocaladı, bu bozgunu yediremedi. Kenan'ı göğsünden itti. Git lan! Cehenneme kadar yolum var. Kenan sendeledi, dengeyi tutturamadı, sırt üstü düştü, başını kapının eşiğindeki demire çarptı, kan fışkırdı. Sado panikle baba diyerek babasına sarıldı. Ötekilerde bir sarhoş şaşkınlığı. Ulan herif gitti be. Biri kirli bir havlu alıp Kenan'a eğildi, kanayan yere bastırdı. Kan durmuyordu. Patron irileşmiş gözlerle baktı, baktı, sonra panikleyip ''Şunu kaldırıp atın trenden, başımız belaya girecek.'' Adamlar Kenan'ın başına üşüştü. Sado hıçkırıkla